Elleri ufacık ufacık, kendisi topacık topacık. Elleri ufacık ufacık, kendisi topacık topacık. Kendisi topacık topacık. Elleri ufacık ufacık. Kendisi topacık topacık. Elleri ufacık ufacık. Kendisi topacık topacık. Elleri ufacık ufacık. Kendisi topacık.